fietsen in alle maten voor klein en groot. Je koopt ze in Wervershoofd bij Berenpoot. Behalve de bekende Hollandse merken Gazelle en Batavus, ook een grote sortering andere merken. Informeer bij Rijwielhandel Berenpoot naar de verzekering tegen diefstal zonder een cent eigen risico. Rijwielhandel Berenpoot, voor inruil en verkoop van tweedehands fietsen, reparaties en onderdelen. Berenpoot, Dorpstraat 169 in Wervershoofd en telefoon 022 88 13 56.